Als je altijd lacht, nooit stresst en vaak slaapt, dan word je wel 120 jaar oud. Yeah! Misschien. Bezoek Living Longer. Over ouder worden, jong blijven en sterfelijk zijn. Een tentoonstelling voor volwassenen in de studio van Nemo. NPO Radio 1. Human. Michael, jij bent jarenlang verslaafd geweest aan alcohol, hè? Dat was een bepaald moment in je leven, kon je eigenlijk geen seconde meer zonder, zullen we maar zeggen. Klopt. Denk je wel eens, het is eigenlijk een wonder dat ik er nog ben? Dat denk ik af en toe, zeker. Ja? Ja, ja, ik ben meerdere keren door het oog van de naald gekropen. En ik ben er eigenlijk, ondanks die 15 jaar enorm zelfdestructief leven, ben ik er, nou ja, zo goed als zonder blijvende schade uitgekomen. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. De publieke tribune. Koen Verbraak. Over een paar dagen is Dry January ten einde. En dat is het moment dat de tijdelijke geheelonthouders eindelijk weer gezellig mee kunnen doen met de rest van de bijna 12 miljoen alcoholdrinkers in Nederland. Het moment om onszelf weer te belonen met een glas, of misschien wel meer. Of is dat helemaal geen goed idee? Bijna een kwart van de alcoholdrinkers raakt ooit in min of meerdere mate verslaafd. En op dit moment vallen al ruim 1 miljoen Nederlanders in de categorie probleemdrinker. Hoe gek is het eigenlijk dat alcohol zo gewoon is in onze samenleving? Daar praat ik vandaag over in de publieke tribune met 4 mensen hier in de studio. Michael Kaptein, u hoorde hem net al even. Hij was zelf jarenlang verslaafd aan alcohol. Ook aan tafel Michelle Sterrenburg. Ze groeide op met een moeder die verslaafd was aan alcohol en elke dag dronk. Clara Rus. Zij is moeder van 4 kinderen, waarvan de 3 herstellen van hun verslaving, onder meer aan alcohol. En Dorine van Namen, onderzoeker aan de Hogeschool Rotterdam, die op dit moment promotieonderzoek doet naar de impact van verslaving op naasten van mensen die veel drinken. En we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Michael, Dry January, hè? Zegt jou dat überhaupt wat? Ja, in de zin dat ik de term af en toe voorbij hoor komen. Maar ik ben ondertussen al dik 13 jaar zonder alcohol. Zegt dus voor mij, nou ja, is Dry January niet iets wat heel veel indruk op mij als persoon maakt. Nee. Want een maandje nuchter zijn, dat staat niet echt in verhouding tot 13 jaar wat mij betreft. Hoe gewoon was alcohol vroeger bij jou thuis? Heel gewoon. Ja, zoals bij heel veel mensen ook eigenlijk. Hè? Ja, ik ben ermee opgegroeid. Wat betekent dat? Nou ja, dat het genormaliseerd wordt. En dat je op die manier eigenlijk ook naar alcohol gaat kijken. Dat het een normaal onderdeel van het volwassen leven is. Want jullie dronken elke dag een glaasje, of je ouders, of hoe ging dat? Nou ja, ja, soms wel meer dan een glaasje. Ja, ja. Maar er werd regelmatig gedronken. Ja. Bij verjaardagen of visite van kennissen. Dan kwam er altijd alcohol bekijken. Maar ja, alcohol kan ook iets brengen misschien, hè? Zeker. Zeg, ik heb het niet voor niets 15 jaar gebruikt. Ja. En wat bracht het jou? Het bracht mij bevrijding van de effecten die mijn jeugd op mij hebben gehad. Zeg, dus ik heb eigenlijk, zoals ik het nu bekijk, 15 jaar aan zelfmedicatie gedaan. Zeg, want al die onrust en onveiligheid die ik met me meedraag vanuit mijn jeugd, die verdween door de alcohol als sneeuw voor de zon. Als een soort medicijn? Ja. Ja. Michelle, jouw moeder dronk vroeger elke dag, hè? Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een beetje dat normale van elke avond een wijntje. Dat was bij ons standaard. Als GTST afgelopen was, dan kwam de wijn op tafel voor het volgende programma. En dat was of 1 glas of 2 glazen. En af en toe, als er een vriendin langskwam, dan was het 1 tot meerdere flessen. Oh ja. Nou ja, 1 of 2 glazen, dat klinkt nog overzichtelijk, hè? Ja, maar als dat elke dag is, dan, en je kan niet meer je avond vullen zonder, dan is het toch wel een beetje een probleem. Ja. Was dat vooral je moeder of ook andere leden van het gezin? Alleen mijn moeder. Ja. Je vader deed niet? Nee, mijn vader die drinkt eigenlijk nooit. Oh nee. Die heb ik 1 keer 2 biertjes zien drinken en voor de rest nooit. Nee, en hoe gewoon was dat alcoholgebruik van je moeder voor jou, in jouw ogen als meisje? Eigenlijk heel normaal. Ja, ja, het was standaard dat mijn moeder 's avonds naar rode wijn stonk. Ja. En schonk ze jou dan ook een glaasje in? Het was bij ons wel normaal, zeg maar, op verjaardagen, dat ik dan ook wel eens een glaasje kreeg. Maar dan was het Kir Royale. En dat was heel speciaal voor mij. En kon je ook genieten van alcohol? Ik kan zeker genieten van alcohol. Ja. Dat is mijn valkuil. Ja? Ja. Want wat brengt het dan? Ik doe er alles aan om niet hetzelfde te zijn als mijn moeder. Ja. Want ik ben een kopie van mijn moeder in gedrag en qua uiterlijk. En ook qua de liefde voor alcohol. Dus als ik te veel drink, dan heb ik weer zoiets van... Oké, nu wordt het weer in het weekend dat het moet. En dan doe ik me 100 dagen geen alcohol in plaats van mijn maand. En kost dat dan moeite? Nee, om daarna weer alcohol te gaan drinken is voor mij nu moeilijker. Oh ja. Maar je moeder was echt verslaafd? Ja. Clara, verslaving is ook een thema in jouw leven, hè? Ja. Op wat voor manier? Ik heb 4 kinderen waarvan er 3 aanleg hebben. Of tenminste verslaafd zijn, ja. In welke leeftijdscategorie zitten ze? Inmiddels zijn ze volwassen. Dus 38, 36 en 34. Hoe is dat zo ontstaan? In mijn optiek hebben ze alle 3 een aanleg tot verslaving. Ze hebben ook alle 3 een gemene deler. Daarmee bedoel ik dat ze alle 3 als gevoelige persoonlijkheden geboren zijn. Een gevoelig brein. Als je een gevoelig brein hebt, ben je gevoelig voor prikkels. Dan vind je het leven zoals het zich aandient, vind je lastig. Je vindt het lastig om met gevoelens en emoties om te gaan. En dan op een goed moment zoek je daar een middel voor, van buitenaf... zoek je daarvoor, om daar wel mee om te kunnen gaan. Ja. Hoe kwam jij daarachter als moeder, dat ze daar gevoelig voor waren? Was dat al toen ze pubers waren? Kijk, achteraf gezien zie ik natuurlijk een heleboel signalen. Op het moment zelf heb ik dat niet gezien. Dus ben ik er eigenlijk in meegenomen. Maar noem eens zo'n signaal, als je er nu op terugkijkt. Wat is achteraf niet gewoon? Verslaving ontstaat langzamerhand. Dus de problemen die daaromtrent ontstaan, die ontstaan ook langzamerhand. Dus ik ben langzamerhand meegezogen in de ziekte van verslaving. Ja. En wanneer begon dat dan bij je kinderen? Eigenlijk in de puberteit al. Ja, want wat gebeurde er? Ontsporing. Dus vertel er eens iets meer over, dat ik een beeld heb. Eentje ontspoorde. Die deed niet wat hij doen moest. Die was heel erg outgoing, zullen we zeggen. Dus er ontstonden problemen in het dorp. Door de drank? Door de drank, ja. Ja, ja. En de andere? De andere was meer sluipend. Dus ja, ja. Dat heb ik heel lang niet gezien. Nee. Maar dat neem ik aan, wat je zo... Je vertelt het een beetje verhullend, hè? Mm-hmm. Maar het had een grote invloed op het gezin ook. Het had een hele grote invloed op het gezin. Het is alleen zo dat als je daarmee te maken hebt... word je erin meegezogen... en begin je langzamerhand te helpen en te redden. En begin je de consequenties van het gedrag, die ga je oplossen. Dronk je zelf ook? Toen wel, ja. Ja. En maakte dat ook dat je niet zag dat er wat met je kinderen gebeurde... dat dat eigenlijk niet gewoon was? Ik heb heel lang niet gezien dat het verslaving was... Ja. En waarom? Omdat ik gewoon simpelweg niet wist waar ik mee te maken had. En waardoor begon je dat te zien? Dat het niet gewoon was? Dat het verslaving was? Ik begon dat te zien dat de oudste 14 was eigenlijk al. En toen dacht ik van, hier is meer aan de hand. Want toen dronk hij of zij al? Ja. Oh ja? Maar 14 is hartstikke jong. Ja, dat is ook zo. Ja. En dronk hij buiten jouw zicht? Of? Buiten mijn zicht, ja. Mm-hmm. En hoe kwam je erachter? Er ontstonden dus wel problemen. Ja. Op school, weet je wel. Want hij dronk gewoon ook op school en zo? Nee, hij dronk niet op school. Nee. Maar het was wel zo dat hij daardoor niet uit zijn bed uit kon komen, bijvoorbeeld. Of te laat kwam. Ja. En wat zag je toen hij 14 was? Want je zei toen op een gegeven moment ging ik zien dat het niet goed was. Wat ik zag was dat hij veranderde qua karakter. Dus hij was gewoon minder aanspreekbaar. Hij begon gewoon te veranderen qua karakter, qua hoe die was. Ja, maar dat weet jij niet aan drank? Op dat moment niet, nee. Want dat is dus ook meteen het hele vervelende voor de naaste. Dat je niet direct doorhebt waar je mee te maken hebt. Dorine, jij hebt onderzocht, hè, wat de gevolgen van alcohol voor die naasten zijn. Ja. Wat was de aanleiding eigenlijk om dat niet alleen alcohol, maar ook drugs. En, Wat was de reden dat je dat ging onderzoeken? Ik ben zelf ook ervaringsdeskundige. En ik ben op een gegeven moment in een zelfhulpprogramma terechtgekomen. Dat heet Al-Anon. Dat is zeg maar zusje van de AA. Dus ook op dezelfde leest geschoeid. Maar dronk je zelf of was je naaste van mensen? Nee, ik was naaste. En dat programma heet Al-Anon, dat is voor familieleden van mensen met een verslaving. En dat was toen ik daar kwam, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik zag van, hey, dit is een ik zag een patroon, zeg maar, in het leven van naasten, waar ik voorheen alleen een individuele ervaring zag. Ja. Wat voor patroon zag je dan? Nou, van dat patroon heb ik, zeg maar, mijn werk nu gemaakt. Ja, en wat voor patroon zag je dan? Nou, ik zag dat het dat iedereen het een hele heftige ervaring vond, die heel stressvol was. Dat het impact heeft eigenlijk levensbreed. Dus dat je gezondheid eronder leidt, je psychische, je lichamelijke gezondheid. Als het gaat om jongere mensen, concentratie, studiesucces. Je kan financiële problemen krijgen. Problemen ontstaan binnen de familie. Problemen met vriendschappen. Je partnerkeus kan erdoor beïnvloed worden. Want dat was ook allemaal min of meer aan de gang in jouw eigen leven? Ja. Want ik ben. Misschien is dat impertinent om dat in dit verband te vragen, maar wie was dan de drinker? Ja, dat is inderdaad impertinent. Sorry. Maar iemand met wie jij leeft, die. Ja, ik heb besloten om daar niks over te zeggen. Ja. Omdat ik niet, zeg maar, omdat dat ook de levens van andere mensen raakt. Ja. Maar dat zette je aan. Ik wil wel praten over mezelf natuurlijk. Maar je zag het van nabij. Laten we het daar dan op houden. Ik zag het van nabij. Ja. En wat is eigenlijk het verschil tussen een probleemdrinker en een alcoholist? Nou ja, dat zijn glijdende verschillen. Dat zijn niet hele abrupte overgangen in. We hebben, er is zo'n lijstje met 11 kenmerken waaraan je kan voldoen als je een verslaving hebt. En hoe vaker je ja zegt op een van die 11 vragen, hoe groter je probleem is. Maar dat gaat om een glijdende schaal. Want de probleemdrinker die kan niet meer goed functioneren. Die neemt zichzelf bijvoorbeeld voor, morgen drink ik niet, overmorgen drink ik niet. Of die hoort ook van anderen. Zou je niet eens een beetje minderen? Of die begint uitvalverschijnselen te vertonen op werk of studie. En zo zijn er een aantal factoren die dan bepalen hoe ernstig het probleem is. Maar het is misschien ook denkbaar dat je een alcoholist bent en toch heel goed kan functioneren. Ja. Dus dat komt voor? Dat komt voor. Ja. Goed kan functioneren, waarschijnlijk niet op elk terrein van het leven. Mm-hmm. Misschien functioneer je nog wel op je werk, maar zodra je thuis komt, dat je naar de fles grijpt en je gezinsleven niet meer goed kan organiseren. Of je financiën niet meer goed kan organiseren. Dus het kan zijn dat je op sommige gebieden nog wel functioneert. Ja, laat ik het zo zeggen. Ik zie jou hard knikken, Michael, want dit ging natuurlijk voor een deel ook over jou, hè, dit. Nou ja, in de zin dat ik me zeker wel herken in de vragen die je stelt. Mm-hmm. En ook in de antwoorden die ik krijg. Nou, ik kijk daar, als ik naar mezelf kijk, toch iets anders naar. Ja. Als ik mag, even bij het begin. Wanneer begon dat bij jou, dat stevige drinken? Dat was in 1995. Hoe oud was je toen? 19, bijna 20. Ja, ik werd opgeroepen voor militaire dienst. Als dienstplichtig militair. En daar was een ontgroeningsritueel op de eerste dag. En dat bestond uit het leegdrinken van je buitenhelm, die gevuld was met bier. En dat heb ik gedaan. Waardoor ik voor het eerst van mijn leven echt totaal dronken was. En ik gelijk de voordelen merkte die ik in mijn eerdere antwoord omschreef. Want wat gebeurde er met je? In plaats van dat ik het muurbloempje was en geen contact durfde aan te gaan met mensen die ik niet kende, was ik ineens het middelpunt van het feestje. En dat was voor mij alsof ik het ei van Columbus had uitgevonden. En ik beschouwde zo ook dat moment als het moment waarop de verslaving zijn intrede heeft gedaan. Toen ben je ook blijven drinken. Absoluut, ja. Dat was voor mij zo'n openbaring dat ik eigenlijk binnen een mum van een week zes van de 7 dagen minstens per week dronk. Echt waar? Ja. En andere mensen om je heen, bijvoorbeeld in dienst, zeiden niet van, hey, dit gaat wel hard met jou? Nee, want er waren er genoeg die deden net zo hard mee. Ik weet niet hoe het nu in het leger eraan toe gaat. Maar toen heerste daar ook wel een cultuur rondom alcohol. Dat werd stoer gevonden. Je was een stoere vent als je behoorlijk wat alcohol naar achteren kon gooien. Hoe meer, hoe beter eigenlijk. Later werd je treinmachinist bij de NS. Ja. En toen dronk je ook gewoon? Dat was een vast patroon in mijn leven, ja. Ook overdag als je werkte? Of? Nee. Dat is pas op het allerlaatste van mijn carrière bij de spoorwegen gebeurd. Ja. En wisten mensen om je heen dat jij ze wisten verslaafd dat was? Nou ja, verslaafd niet, want ik deed mijn uiterste best om voor de buitenwereld net te doen alsof er niets aan de hand is. Maar ze wisten wel dat ik een stevige drinker was en dat ik van een feestje hield en dat ik graag naar concerten ging en naar de kroeg ging. Ja. Maar dat werd eigenlijk ook weer in een positief daglicht geschetst. Hè? Een herinnering die door mijn hoofd schiet, dat was een collega, een getrouwde man. We sloten onze dienst samen af. Het was rond een uur of 11 s'avonds. En hij vroeg, ga je nog even naar de kroeg? En ik zei, ja, natuurlijk ga ik nog even naar de kroeg. En hij zei, nou, je hebt groot gelijk. Ja, maak er nog even gebruik van. Nou ja, dus op die manier werd daar tegenaan gekeken. Er zullen misschien mensen zijn geweest die zich zorgen hebben gemaakt. Maar dat is, door mijn collega's is dat nooit uitgesproken. Ja. Maar je zei al, op een gegeven moment dronk je ook tijdens je werk, hè? Of tenminste was op je het allerlaatste, de laatste paar maanden van mijn dienstverband. Ja. Ja. 11 november 2008 is wat dat betreft wel een keerpunt geweest. Hè? Zeker. Wat gebeurde er die dag? Die dag ben ik gebeld eerst door mijn manager met een vervelend telefoontje. En ik was op dat moment zo labiel en zo de controle kwijt dat de enige manier waarop ik mezelf nog een beetje onder controle kon houden wanneer er iets heftigs gebeurde, was door te drinken. Dus ik ben voor mijn dienst naar de supermarkt gegaan. Heb ik 6,5 liter Heineken gekocht. En die heb ik opgedronken om een beetje tot rust te komen, want ik moest aan het werk. Mijn relatie met mijn werkgever stond ook al dusdanig op scherp dat ik me niet meer ziek durfde te melden, want ik was bang mijn baan kwijt te raken. En dus ben ik onder invloed aan het werk gegaan. En onderweg naar het station dacht ik, straks krijg ik last van de bibbers als de alcohol uitwerkt, want zover was ik al heen. Echt puur lichamelijke afhankelijkheid. Dus ik heb onderweg nog een keer 6,5 liter Heineken gekocht bij de supermarkt. Die heb ik in mijn tas gestopt en zo ben ik aan het werk gegaan. En toen stapte je op de Intercity van Schiphol naar Groningen? Uiteindelijk, ja. Hoeveel mensen zitten dan in zo'n trein? Nou, tussen de 900 en de 1000 zaten er in die specifieke trein. Dat heb ik tijdens de rechtszitting heb ik dat te horen gekregen. Want ik heb ze niet geteld van tevoren. Maar het is best schokkend, hè? Dat er dus 900 tot 1000 mensen worden bestuurd door een dronken machinist. Absoluut, ja. Dat is zeker schokkend. En hoe verliep dat toen? Hoe is dat uitgekomen? Nou, ik had die 6 blikken Heineken onderweg naar het station meegenomen tegen de bibbers. Maar goed, wanneer je een alcoholist die volledig in de greep is van de alcohol meegeeft, dan gaat hij niet wachten tot hij gaat bibberen. Ik ging dus gewoon doordrinken en daardoor steeg mijn promillage. Tot dusdanige hoogte dat ik de controle niet meer had over het besturen van de trein zoals ik die normaal wel had. Dus het begon met de trein niet van zijn plaats krijgen omdat ik een verkeerde hendel niet overhaalde. En uiteindelijk stopte ik met de Intercity op station Ermelo, waar geen enkele Intercity stopt. Zo halverwege ongeveer. Ja, de trein was langer dan het perron. Zeg, ik had de deuren open gedaan. Dus dat had ook tot hele gevaarlijke situaties kunnen leiden. Gelukkig wilde er niemand naar Ermelo, want anders stap je niet in. Omdat je gedesoriënteerd was of zo? Of nee, je omdat ik gewoon niet bij de les was. Zeg, nee. Ik kwam regelmatig op dat traject met intercities en met stoptreinen. Ja. En ik denk dat ik op dat moment heb gedacht dat ik een stoptrein was en dat ik daar moest stoppen. Ja. En hoe werd je ontmaskerd? Want was er iemand die alarm sloeg? Uiteindelijk heb ik zelf op basis van die stop op Ermelo bedacht dat ik dit niet tot het einde van mijn dienst ging redden. Nogmaals, mijn grootste angst was om mijn baan te verliezen. Dus ik was op zoek naar een manier om van de trein af te komen zonder dat ik door de mand zou vallen. Mm-hmm. En ik heb helaas bij de spoorwegen ook te maken gehad met mensen die suïcide plegen door middel van een trein. En dat schoot door mijn hoofd als reddingsmiddel. Ik besloot dus te melden dat ik iemand had zien staan naast het spoor. En bij de spoorwegen is het dan zo, dan ben je geschrokken en dan kun je naar huis en dan word je goed opgevangen. Dat is allemaal keurig geregeld. Dat leek een slimme uitweg. En ik dacht, daar maak ik misbruik van om van de trein af te kunnen zonder dat ik door de mand val en daarmee mijn baan kwijtraak. En toen? Maar dat ging helemaal mis. Want? Wanneer je zoiets doet, dan ben je een aantal verplichte handelingen aan het uitvoeren. En daaronder valt contact opnemen met de treindienstleiding. Dat doe je door op een alarmknop te drukken, zodat alle treinen in de buurt mee kunnen luisteren. Zodat die ook kunnen opletten naar die persoon. En dan moet je dus via een horen, een ouderwetse telefoon horen, in gesprek met die treindienstleider om te vertellen wat er gebeurd is. In een cabine hangen 2 horens. Eentje voor de treindienstleider en eentje voor de boordomroep. Zeg, en ik pakte met mijn benevelde hoofd de verkeerde hoorn. Dus ik pakte de hoorn van de boordomroep. En wat ik tegen die treindienstleider wilde zeggen, dat riep ik door de trein heen. Nou ja, dat verzorgde wel wat paniek en chaos natuurlijk. En daarop besloot de conducteur om naar voren te gaan. Die zal zich van tevoren al wel hebben afgevraagd van wat gebeurt hier eigenlijk allemaal. En deze conducteur zat ten tijde van deze omroep in de eerste klas te praten met een spoorwegagent in Burger. Mm-hmm. Die onderweg was naar huis. Toeval bestaat niet, zeg ik altijd. Die spoorwegagent die dacht, ik ga ook maar even mee, want volgens mij is hier wat aan de hand. En zo kwamen ze bij mij de cabine binnen. En nou ja, dat leek net een kroeg. Ik zat te roken. Er stond een halve liter Heineken op de stuurtafel. Ik had een iPod bij me met één dopje los en één dopje in mijn oren voor de muziek. Dus er schalde ook wat muziek door de tent. En daarom verbaast het mij tot op de dag van vandaag niet dat de eerste vraag van die spoorwegagent was, meneer, heeft u gedronken? En dat was eigenlijk voor mij een heel belangrijk kantelpunt. Want ik heb geen moment getwijfeld over mijn antwoord. Ik heb gelijk gezegd ja, ik heb gedronken. En je bent op staande voet ontslagen door de volgende dag. Ja. Begreep je dat? Ja. En hebben ze je ook hulp geboden daarna? Nee. Had dat gemoed? Wat mij betreft wel. Ja. De rechter legt je uiteindelijk 3 maanden voorwaardelijk op. Hè, en een taakstraf van 180 uur. En een beroepsverbod van 4 jaar. Ja. Heeft dat effect gehad? Zeker weten. Zeg, ik ben de rechtbank tot op de dag van vandaag zeer erkentelijk dat ze hebben geluisterd naar mijn pleidooi. Want in eerste instantie was het de bedoeling van de officier van justitie om mijn gevangenisstraf op te leggen. Dus me echt daadwerkelijk op te sluiten. En ik was ervan overtuigd dat dat op dat moment het slechtste was wat mij kon gebeuren. Want ik was al in behandeling, ik zat al in een kliniek. Ik was hard met mezelf aan de slag. De rechters hebben daarna geluisterd, want het was een meervoudige kamer. Het werd zwaar opgenomen en terecht. En die straf die ze me hebben gegeven, die heeft mijn leven gered. Zeg, want voornamelijk het reclasseringstoezicht van 2 jaar. Dat is echt levensreddend geweest. Michelle, wat denk je als je dit verhaal hoort van Michael? Ik zie dat je heel ingespannen luistert. Ja, ik ben misschien een beetje zenuwachtig ook. Ja? Ik herken heel goed wat Michael zei inderdaad. Van met alcohol geen muurbloempje meer zijn. En eigenlijk jezelf kunnen zijn zonder consequenties. Dat herken ik heel erg. En dan best wel grote stappen en gevolgen heeft het gehad. En dan vind ik het heel tof dat je hier nu na 13 jaar gewoon zonder alcohol zit. Ja. En dan je verhaal vertelt. Dat vind ik heel tof. Ben jij er ooit achter gekomen waarom jouw moeder zoveel dronk? Ja, nee. Maar ik heb een vermoeden. Ja? Nou ja, vermoeden. Ik heb een beeld van mijn moeder op dit moment. Mijn moeder is geadopteerd. En die is op zoek geweest naar haar adoptiemoeder. Waarschijnlijk zelf met zichzelf enorm in de knel gezeten. En toen ik kwam, ja, dan heb je zoiets van, ja, waarom kan je kind kan je afstaan? Want je houdt toch zielsveel van iemand. En mijn vader was een stabiele factor. Dus die zorgde dat het bij dat ene of twee wijntjes bleef. Mm-hmm. En toen mijn ouders gingen scheiden, toen had ze die stabiele factor niet meer. En toen is het uit de hand gelopen. Wat voor contact had jij met je moeder? Lastig. Ja? Lastig contact. Ik werd op een gegeven moment de ouder van mijn moeder. Sprak haar aan op dingen die als kind niet hoort te zeggen tegen je ouders. Wat zei je dan bijvoorbeeld? Ons laatste gesprek, dat was een ruzie. Of ze in 2016 wat haar goede voornemens werden. En of zij het niet verstandig vond dat een van haar goede voornemens was om wat vaker langs mijn opa en oma te gaan. Aha, en daar werd ze kwaad om? Ja. Oh ja. Want zij was de volwassen en ik was kind. Ja. Heeft zij ooit erkend dat ze verslaafd was? Nee, zeker niet. Want wat had ze nog een baan? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, mijn moeder had een thuisbaan. Noem ik het even. Wat deed ze dan? Ik weet niet of je die advertenties kent in de krant van vroeger van vrouw zoekt date uit Polen, noem maar wat. Oh ja. Via die chatbox. Dat deed mijn moeder. Om dan geld te kunnen verzamelen. Ja, ja. Bedoel jij dat ze, misschien begrijp ik het een keer, maar dat ze prostituee was? Nee. Je hebt van die oplichtingsboxen, zeg maar. Ja. Oh, die ja. betalen mannen heel veel geld voor, omdat die dame er goed uitziet. En die is wel, die wil graag op date. En zij zorgde dat die mannen bleven sms'en en bleven chatten en heel veel geld besteden. En dat deed mijn moeder. Maar iemand die ze nooit te zien kreeg? Nee. Oh. En zij dachten dat ze met een vrouw uit Polen van 28... met enorme van alles zaten te kletsen. En dat was jouw moeder? Op de zolderkamer. Of mijn stiefvader, die zat op de zolderkamer. Echt waar? Ja. Ja. In 2016 stond op een dag de politie in één keer voor de deur. Hè? Ja, klopt. Wat was er? Wat staat je daarvan bij? Alles. Precies alles. Ik weet nog precies wat ik aan had. Maar die kwamen mij vertellen dat mijn moeder was overleden. Oh ja. En op het moment dat ze vroegen of ik mevrouw Sterrenburg was, vroeg ik wel van welke. Want ik had zoveel deurwaarders al voor haar aan de deur gehad. En ze kwamen dus mij vertellen dat mijn moeder was overleden. En onderweg naar de woonkamer zei ik het hun van mijn moeder is overleden. Zeiden ze, dat mogen we pas vertellen als je zit. Ja. En waar is ze aan overleden? Uiteindelijk een hartstilstand. Wat kwam door longembolieën. Wat weer kwam door te veel roken. En verwaarlozing van zichzelf. En ja, eigenlijk heel veel. Ja. En je bent het die dag ook nog zelf aan je opa en oma gaan vertellen? Ja, de dag voordat mijn opa 84 werd. Ja. En wat staat je daarvan bij? Mijn opa die heel rustig bleef. En mijn oma die echt enorm zat te huilen. En mijn opa die was heel rustig en die zei alleen maar, als je hulp nodig hebt, komt goed. Laat het weten. En je vond het belangrijk om het zelf te vertellen? Ja, of we de politie moesten doen. Maar ik laat meisjes van 83 en 80... laat ik niet de dag voor zijn 84ste verjaardag de politie langsgaan om te vertellen dat hun dochter overleden is. Dat kon ik niet. Want nee, mijn opa en oma, dat waren mijn zorgkindjes. Ja, tuurlijk. Ja. We gaan er zo over verder praten. Want de wereld gaat ook gewoon door. Het is 3:58 inmiddels. En Sydney Dijkers is aangeschoven voor het nieuws. NPO Radio 1. Van en naar Schiphol rijden er helemaal geen treinen meer. Volgens de NS komt dat door een aanrijding en nu dat zeker tot 6:00 vanavond. Er reden al minder treinen door werkzaamheden daar, waardoor er nu dus helemaal geen treinen meer rijden. De NS verwacht veel overlast omdat Schiphol een belangrijk knooppunt is. 2 miljoen Nederlanders voelen zich ongelukkiger door op social media te zitten. Dat blijkt uit nationaal onderzoek dat vandaag is verschenen. Volgens de onderzoekers blijven we toch doorscrollen op Facebook, Instagram of TikTok, omdat het aan de andere kant ook ontspannend werkt. In de VS wordt hard gewerkt aan een nieuwe Oekraïne-strategie, schrijft de Washington Post. Volgens de krant verwacht Amerika dat Oekraïne dit jaar geen grote terreinwinst zal halen, en daarom komt de nadruk te liggen op verdedigen. En nog meer treinnieuws. De staking van Duitse machinisten die eindigt bijna een dag eerder dan oorspronkelijk gepland, melden verschillende Duitse media. De machinistenvakbond was eigenlijk van plan om tot maandag 6:00 s'avonds te staken, maar nu wordt het treinverkeer daar weer maandag om 2:00 s'nachts alweer opgestart. En dat betekent dus dat de meeste treinen daar weer maandag zullen rijden. Verkeersinformatie Robert Vriezen. De A4 is dit weekend dicht. Er wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Ketelplein en Delft in beide richtingen tot vanavond 8:00. En dat betekent extra verkeersbelasting op de A13. Dat is te merken vanuit Den Haag naar Rotterdam. Want er staat 8 kilometer file bij Rotterdam Airport met een kleine 10 minuten vertraging. De publieke tribune. Koen Verbraak. We praten vandaag in deze uitzending over onze omgang met alcohol. Bij mij aan tafel Michael Kaptein, Michelle Sterrenburg, Clara Rus en Dorine van Namen. En ik was net met Michelle aan het praten over een heel erg indringende dag in jouw leven. De dag dat jouw moeder stierf door verwaarlozing en door de gevolgen van alcohol. Had je je moeder kunnen helpen, denk je? Ik heb heel lang gedacht van wel. Had ik maar. Ja. Had ik dat maar. Wat had je kunnen doen? Mijn moeder die leefde op biertjes, kwamen we op het eind achter. En op noedels, van die instant noedels. En als zij geld had, dan ging ze dat halen en ontbijtkoek. En had ik dan maar een keer extra brood gebracht? Of had ik maar voor mijn salaris dat en dat kunnen doen? Mm-hmm. Ik was toen 20. Ik had vrij weinig kunnen doen. En gaat had ik maar dan ook soms over in schuldgevoel, echt? Ja, ja, ik heb heel lang een schuldgevoel gehad. En daarna heel veel boosheid naar haar. En sinds een jaar geen boosheid meer en geen schuldgevoel meer. Maar nu heel veel liefde naar haar. Ja. En hoe komt dat, die omslag? Je begint op een gegeven moment te beseffen van... oké, ik had daaraan niks kunnen doen. Het was uitstellen van... uiteindelijk was er toch aan overleden of iets. En dan is het het uitstellen van het uiteindelijke. En dus daarvan had ik heel veel schuldgevoel. En dan ga je denken van, ja, oké, ik had niks kunnen doen. Ik had het alleen maar uit kunnen stellen. Toen kwam er heel veel boosheid van... oké, waarom heeft ze mij dit aangedaan? Want ik begon ook te beseffen dat bepaalde problemen... waar ik tegenaan loop, dat dat gevolg was van... En dat jij daar ook last van had? Ja. Ja. En eigenlijk afgelopen jaar, nou ja, in 2021 ben ik zelf mentaal ingestort. En toen begon ik mezelf weer op te bouwen. En het afgelopen jaar gaat het goed met mij. En heb ik ook gedacht van ja, weet je... ze heeft waarschijnlijk mentaal dezelfde problemen gehad als mij. En ik snap die uitvlucht naar alcohol of iets anders... om niet te hoeven voelen, snap ik heel goed... dus ja, weet je, ze heeft haar best wel gedaan voor mij. En nu kijk je ook anders op de terug? Ja. Ja, ik zie het niet meer als diegene die mij psychisch heeft kwaad gedaan. Mm-hmm. Maar nu is het iemand die heeft mij niet het normale liefde, de normale liefde kunnen geven, maar op haar manier alle liefde proberen te geven. Mm-hmm. Clara, jij zei al, 3 van jouw kinderen zijn op dit moment ook aan het herstellen, hè, van een alcoholverslaving. Hoe is dat voor jou om die verhalen te horen van Michelle en van Michael? Zitten daar herkenbare elementen in? Ja, het is heel intens wat jullie hebben meegemaakt. Herkenbaar ook. Wat is herkenbaar voor jou? De wanhoop herken ik heel erg. En dat is echt de typische wanhoop van een naaste. Want je kunt er niks aan veranderen. Je hebt er geen invloed op. Het is echt aan degene met de verslaving die er iets aan kan doen. En wij als naasten denken dat we kunnen redden en helpen... en dat het dan beter gaat. Maar dat is dus niet zo. Ik ben dus in het werkveld terechtgekomen. Ik werk bij Stichting Naast als projectleider en behandelaar. Mm-hmm. En ik heb ook een opleiding gedaan tot addiction counselor en familiebegeleider. En daar heb ik echt geleerd wat verslaving is en hoe dat voor een naaste is en hoe een naaste dat kan keren. Wat zou je nu met wat je nu weet toen anders hebben gedaan als je met jouw kennis van nu? Ik zou heel veel graag gaan lezen over het onderwerp. Ik zou hulp inschakelen. Ik zou voor mezelf gaan zorgen. Ik zou blijven zorgen dat ik mijn eigen leven bleef leiden. Want dat deed je niet? Nee. Nee? Ik heb alles met hoofdletters gedaan om mijn kinderen te helpen en te redden. Noem eens wat. Ik heb mijn leven opgegeven. Mijn leven stond in het teken van mijn kinderen. Ik was bezig om die verslavingen te tackelen, zullen we maar zeggen. Op een gegeven moment heb je ook echt de confrontatie gezocht, hè? Ja. Hoe deed je dat? Op een gegeven moment had ik door dat mijn helpen, mijn redden... dat dat dus niet, geen helpend gedrag was. En ik ben grenzen gaan stellen. Wat zei je bijvoorbeeld? Ik was altijd bereikbaar. Heel simpel hoor. Ik was altijd bereikbaar, dag en nacht. En er werd ook wel gebruik van gemaakt. Uh-huh. En ik ben gaan zeggen van tot 8 uur 's avonds ben ik bereikbaar. En vanaf morgen, van 's ochtends 9 uur. Maar toen niet meer thuis woonde? In de tussentijd dus niet. Toen woonden ze al samen. Toen woonden ze al buiten. Je bedoelt, je kan me niet de hele dag lastigvallen? Ja. Ja, ja. Want dat deden ze? Ja. Ik was ook altijd bereikbaar. En toen zei je dat is alleen maar tijdens kantooruren, zullen we maar zeggen. Ja. Ja. En was er een omslagpunt? Een omslagpunt voor mij was dat ik dus echt inzag... dat ik het verschil niet kon maken. Want daar was ik van overtuigd. Want je dacht, als ik me er maar mee bemoei, dan komt het wel goed. Ja. Ik dacht echt, als ik ze blijf helpen en redden... en ik blijf elke keer zorgen dat ze op de weg terechtkomen... dan gaat het beter worden. Ja. Maar dat is niet zo. Want die macht heb ik niet. Maar het is wel toch wel bijzonder van de 4 kinderen... 3 die een probleem naar mij hebben. Ja. Hoe verklaar je dat? Dat verklaar ik omdat er zit een genetische component in. Mm-hmm. En ik verklaarde dat ze dus alle drie met een gevoelig brein geboren zijn. Mm. Zijn gevoelige mensen. Ja. En heb jij ook, is het ook, als je nu op terugkijkt, verwijt je jezelf dan ook dingen? Van ik had het anders moeten doen. Uiteraard had ik het anders moeten doen. Wat had je anders moeten doen? Er zijn altijd wel dingen die je anders kunt doen. Echter is het zo dat zij met de aandacht geboren zijn. En uiteraard, dat is voor alle drie verschillend, komen er allerlei dingen op je pad die dat beïnvloeden. Die hebben invloed op het ontstaan van. Ja. Het is ook een erfelijke aanleg. Het is een erfelijke, ja. Ga je dan ook afvragen, hebben ze dat van mij of van mijn man? Als er een verslaving is in een familie, dan zijn er altijd wel op verschillende plekken in de familie is er verslaving. Dat is zowel aan mijn kant als de kant van mijn man zo. Ja. Dorine, jij onderzoekt hoe het naast een vergaat van alcoholverslaafden. Wat zijn jullie inmiddels, waar lopen ze tegenaan, die naasten? Wat vaak voorkomt, dat, en wat natuurlijk heel ontwrichtend is, dat is de aanwezigheid van geweld. Allerlei vormen van geweld. Fysiek geweld, emotioneel geweld. Dat degene die drinkt ook geweld. Slaat en dat soort dingen. Ja, en dat gaat om geweld wat ze zelf ervaren, maar ook om geweld wat ze zien. Dus wat bijvoorbeeld een vader naar een moeder doet, of een moeder naar een broertje of een zusje. Seksueel geweld, die verhalen zitten zeker ook in deze groep. Maar dan niet per se door degene met de verslaving zelf. Maar dat verklaren ze door te zeggen van ja, ik voel mijn grenzen niet eens. Laat staan dat ik kan aangeven waar ze liggen. Dus ja, op seksueel gebied zijn er dingen gebeurd waarvan ik eigenlijk alleen maar achteraf kon zeggen van ik vond dat onprettig of ik wilde dat eigenlijk niet. Die te maken hebben met een soort grenzeloosheid thuis. Ja, mm-hmm. Ja. En het feit dat je eigenlijk gewend bent dat mensen gewoon altijd over je grenzen gaan. En dat wordt een soort normaal. Jij hebt ook onderzoek gedaan onder studenten, hè? Ja. Wat was het meest opvallende in dat onderzoek? Ik ben daar dus heel erg van geschrokken, van die mate van geweld. Dat was echt veel erger en veel intenser dan ik eigenlijk dacht. En een aantal van die studenten, is een groep van 30 studenten die ik 3 jaar lang heb gevolgd. Nou, een flink aantal van hun is zelfs, het is niet het grootste deel, maar een aantal van hun is zelfs in levensgevaar geweest door de aanwezigheid van iemand die in een actieve verslaving was. En bijvoorbeeld opeens een laken pakte en een persoon begon te wurgen. Of ouders die kinderen van de trap gooiden. Verkeerssituaties die heel onveilig waren. Dus ja, dat vond ik wel behoorlijk pittig. En ik ben er ook wel van geschrokken hoe omvangrijk de gevolgen zijn, hoe breed in het leven. En ook hoe blijvend de schade is. Je vroeg eigenlijk in je eerste vraag aan Michael, heb je schade aan overgehouden? En mij valt wel op, zelfs als studenten het contact met hun familielid hebben verbroken, of zoals in het geval van Michelle, dat familielid is overleden, dat de gevolgen daar dan wel blijven bestaan. Dus ja. En dat betekent dat het beschadigde mensen zijn? Ja. En dat het ook niet meer zo makkelijk goed komt? Niet makkelijk, nee. Ik wil niet zeggen, het kan niet meer goed komen. Maar je moet er wel flink voor aan de bak. Ja. Ik zie jou heel intensief luisteren, Michelle. Ja, handig om te weten. Dorine en ik, die werken vaker samen. Jij werkt samen. Daarmee, hè? Ik ben een van de onderzoekstudenten, zeg maar, die ze 3 jaar lang. Dit gaat ook over jou? Ook, ja. Ik ben een van de 30 in haar onderzoek. Waarom vond je het belangrijk om eraan mee te doen? Op dat moment dacht ik van, nou weet je, ik vertel mijn verhaal wel en het zal niet zo heel belangrijk zijn. Nu 3 jaar, inmiddels zijn we 4, 5 jaar verder. 4 jaar verder. Vier jaar verder. En ik zie me voor het eerst als normaal. In die 28 jaar dat ik leef, ik ben normaal. Want mijn dat klinkt misschien heel gek, maar ik vond me altijd anders. Ik ben geen typische gemiddelde student. Ja, want ik heb een depressie, langdurige depressie. Ik heb een heel fout zelfbeeld. Relaties, ja, dat loopt vaker fout dan goed. Want ik zoek iemand die een beetje die karaktereigenschappen van mijn moeder heeft, waar ik het niet goed mee kon vinden. Mm-hmm. En in die 28 jaar ben ik voor het eerst normaal. Want binnen deze doelgroep van kinderen van, ben ik redelijk het stereotype. Ja. Qua gevolgen en alles. Dus als ik een stereotype ben, dan ben ik normaal. En dat is geruststellend. Ja, heel erg. Ja. Hoe is dat bij jou, Michael? Heb jij hoe ging het? Was jij voor je omgeving ook een ingewikkelde factor? Gedurende mijn hele leven of op een bepaald moment? Nou, ik bedoel, door die drank. Door die drank. Nou ja, mensen waren me eigenlijk gewend om mij op die manier te zien. En ze vonden je juist een vrolijke jongen? Nou ja, ik heb geen kwade of vervelende dronk gehad. Nooit. Nee. Ik heb nooit gewelddelicten gepleegd of iets dergelijks. Zeg, ik nam wel allerlei overdreven risico's. Zeg, dat dan weer wel. Zeg, wat dat betreft was het grensverleggende gedrag wel aanwezig. Maar ook daar werd wel om gelachen. Ik heb ooit een keertje... Nee, nu denk ik, hoe kom je erbij? Maar ik heb ooit een keertje op het dak van een politieauto staan dansen met mijn dronken hoofd. Terwijl die politieagenten een inbraak aan het onderzoeken waren in de straat. Die agenten zagen dat en die hebben me gearresteerd natuurlijk. Maar daar werd, in de groep mensen waarin ik verkeerde, werd er eigenlijk ook een beetje om gelachen. Ja. Dat was weer een typische Michael-actie. Daar gaat Michael weer. En ja. Dus men bekeek mij wel op die manier. Ja, ja. Ja. Maar je was niet iemand waar de omgeving bang voor moest zijn? Nee hoor, helemaal niet. Nee, alleen op het eind die mensen in die trein misschien. Maar, dat was natuurlijk wel een factor. Dat is wel een factor geweest waar ik ook best behoorlijk wat moeite mee heb gehad. Om dat achter me te laten en mezelf dat niet meer te verwijten. Mm-hmm. Ja, heb je daar lang last van gehad? Zeker. En waar had je dan vooral last van? Nee, dat is iets wat ze noemen zelfstigmatisering. Dat is een begrip waarbij je allerlei labels opgeplakt krijgt, hè, stigmatisering. Zeg, en wanneer je dat maar lang genoeg ziet en hoort, en het ook nog eens een keer aansluit bij je nuchtere normatieve kader, zeg, dan bestaat de kans dat je die negatieve labels gaat internaliseren. Mm-hmm. En je dus gaat geloven wat de buitenwacht over je zegt. Ik heb mezelf jarenlang beschouwd als tweede, misschien wel derde rangs burger. En durfde mijn hoofd daarbij absoluut niet boven het maaiveld uit te steken. Met als angst van, oh jee, dan komt mijn verleden boven water en dan wordt het me nagewezen. Ja, dus ik moet me gedijst houden. Ja. En blijft dat altijd een gevoelige plek? Ja, in zekere zin wel. Zeg, het is gelukkig allang niet meer zo heftig als dat het geweest is. Mm-hmm. Zeg, ik vind dat ik ondertussen best een evenwichtig zelfbeeld heb. En ik ben ook best tevreden over mezelf als persoon, ondanks mijn verleden. Misschien wel dankzij mijn verleden, want het heeft me gevormd tot wie ik nu ben. En nogmaals, daar ben ik best tevreden over. Maar, Werk je? Heb je een baan ergens? Nou ja, dat is op dit moment werk ik niet. Zeg, want ik blijk complexe PTSS te hebben overgehouden aan mijn verleden. Vanuit mijn jeugd tot aan mijn volwassen leven. De dingen die ik daarin zelf raar heb gedaan. Dus daar ben ik nu druk mee bezig. Dus ik zit op dit moment in de LIA. Ik vroeg jou helemaal in het begin, als eerste openingsvraag zelfs. Heb je wel eens het gevoel van, wat een wonder dat ik er nog ben? Ja. En toen zei je, ja, dat denk ik regelmatig. Ja. Omdat dat ook heel anders had kunnen aflopen? Ja, absoluut. Absoluut. Ik ben zelf een naaste verloren. Je zus is overleden? Ja. Ook aan de gevolgen van alcohol? Onder andere, ja. Die heeft hetzelfde pad bewandeld als ik. Laten we het zo houden. Ja. Bij haar is dus het tegenovergestelde gebeurd. Dus wat bij mij gebeurd is. En dat heb ik... dat is ook een van de dingen waarvoor ik nu in therapie ben. Zeg, dat vind ik heel erg lastig te verkroppen. Want ik kan, ik wil niet de rest van de uitzending vol praten. Maar er zijn genoeg voorbeelden in mijn leven, waarin ik echt door het oog van de naald ben gekropen. Ja. 15 dagen in het ziekenhuis gelegen met een hersenkneuzing bijvoorbeeld. Omdat ik onder invloed van de trap was gestuiterd. Ja, ja. Nou ja, dat is één voorbeeld waarbij het ook heel makkelijk anders had kunnen aflopen. Mm-hmm. En ben jij nu weer helemaal toch hersteld? Ja, er zijn nog wat opruimwerkzaamheden. Daar ben ik helaas achter gekomen, waar ik nu druk mee bezig ben. Maar ook daar heb ik goede hoop in dat het goed komt. Dus ik acht mijzelf hersteld en ik zie mijzelf ook niet meer als verslaafd. Je bent geen alcoholist meer? Nee, het is een zwakke plek. Maar het is bij mij zo dat ik in mijn brein bij welke gebeurtenis dan ook, zelfs zo'n heftige gebeurtenis als die we net bespraken, met je zus, dan komt er geen enkele associatie met alcohol meer in mijn hoofd op. Nee. Zeg, dus het speelt geen rol meer. Ik hoef mezelf er niet meer tegen te verweren. Maar je vertelt het ook een beetje alsof je je ook op de een of andere manier schuldig voelt aan haar dood. Nou ja, dat niet zozeer. Zeg, want zoals net al heel terecht gezegd werd, je kunt iemand pas redden als iemand zelf gered kan worden of wil worden. Maar het heeft mij wel heel erg geconfronteerd met waar we net, nou ja, naar de vraag die je net stelde. Dat het met mij ook heel anders had kunnen aflopen. En dat is dan, nou ja, wel iets wat de laatste tijd vaak door mij heen schiet. Schep dat ook een verplichting? Een verplichting in welke zin? Dat jij er wel iets van moet maken nu? Nee, die verplichting die was daarvoor al wel aanwezig. Ja? Ja. Maar het is wel de bedoeling dat je er wat van maakt. Absoluut. Zeg, daarom ben ik er nog. Zeg, als ik die verplichting niet had gevoeld en als ik niet had geloofd in de mooie dingen van het leven, zeg, dan had ik waarschijnlijk de 40 niet gehaald. Nee. Dorine, het wordt wel gezegd, hè, dat als alcohol vandaag de dag was uitgevonden, dan had het meteen bovenaan de lijst met verboden middelen gestaan. Zit daar wat in? Ik denk wel dat daar wat in zit, ja. Ja, het kan echt een gif zijn. Kan, ja. Ja. Natuurlijk niet iedereen krijgt er zoveel problemen van of geeft er zoveel problemen van. Maar ja. Alcohol heeft natuurlijk ook leuke kanten, laten we eerlijk zijn. Ja, sociaal smeermiddel. Ja, ja. Dus op een verbod, daar hoeven we niet over te hebben. Nou ja, er zijn nog allerlei stappen daarvoor te nemen. Ik ben, ja, verbod, dat hoeft voor mij nou ook weer niet. Maar ik denk, ja, we kunnen wel. Er is wel meer te doen aan het terugdringen van alcoholgebruik. De prijs kan omhoog, de beschikbaarheid kan omlaag. Reclame zou kunnen stoppen. En dat scheelt al. Dat zorgt er al voor dat alcoholgebruik vermindert. Zou jij daarvoor zijn, Clara? Een soort verbod op alcohol? Een verbod weet ik niet. Maar de normaalheid zou er wat mij betreft af mogen. Het is natuurlijk zo normaal om met vriendinnen een wijntje te nemen of in de kroeg. Maar daar is op zich ook niks tegen, toch? Of? Er is niks op tegen, maar de normaalheid, zullen we zeggen, die is heel groot. Jij drinkt nooit? Niet meer, nee. Nee, want dat is niet goed? Ik ben er gewoon op een goed moment ben ik ermee gestopt met roken. En toen hoefde dat wijntje ook niet meer. Oh, dat versterkt elkaar natuurlijk. Dat was mijn combinatie, om het zo maar te zeggen. En dat bevalt me heel goed. Ik drink al iets van 7 jaar niet meer. Aha. Want want was dat bij jou ook een probleem, dat drinken, of niet? Nee. Dat niet. Nee. Maar je zag natuurlijk wel de schade die het aan kan richten. Ik zag de schade die het aanrichtte. En wat ik zeg, ik besloten om te stoppen met roken. En bij dat hoefde dat drankje ook niet meer. Nee. Hoe gaat dat nu met je kinderen? Heel goed. Ja. Ik ben heel trots op ze. Ja? Ja, ze zitten heel goed in herstel. Doen alles om in herstel te kunnen blijven. Het zijn fantastische mensen. En ik ben oprecht heel erg trots op ze. Ja. En waar ben je het meest trots op vooral? Ik ben trots op hoe ze zijn, wie ze zijn en wat ze doen. Nou, dat is mooi, toch? Zeker. Ja. Michelle, hoe zie jij de toekomst voor je? Hoe ik mijn toekomst voor me zie? Eigenlijk heel rooskleurig. En ik heb in september heb ik een uitspraak gedaan die gedrukt is. Dat ooit als ik met pensioen ga, dan ligt er ergens in Nederland een project omtrent kinderen van en naasten van die of landelijk draait. Of een project wat jij wil gaan opzetten. Ja. Je werkt nu in de kinderdagverblijven, maar je wil in de verslavingszorg werken. Ja, ik wil meer aandacht voor de kinderen van en de effecten daarop. Ja. Je hebt ook een bijzondere tatoeage op je bovenarm. Ja, klopt. Wat staat daar? Ik heb twee maskers. De twee maskers staan voor mijn verleden. En die is beschadigd en alles. Die heeft een haakneus. En de bovenste, die kijkt naar voor. En die is helemaal egaal. Die heeft toevallig ook een moedervlek net boven de mond. En dat staat voor mijn heden en mijn toekomst. Want die kan nooit met slecht de blik op de toekomst. Ja. Ja. En wat zou jij tegen kinderen zeggen die thuis ook te maken hebben met de familielid, met de verslaving? Praat erover. Want als je erover praat, dan kom je erachter dat er meer mensen zijn met jou met hetzelfde probleem. En waardoor je misschien iets minder gek voelt of iets minder anders voelt. En waardoor je ook echt keihard aan jezelf kan gaan werken. En praat erover met andere mensen of met degene die verslaafd is? Met andere mensen buiten je familie. Ja. hoeft niet per se met een vriendinnetje te zijn, kan wel. Bij mij helpt het op dit moment heel erg om met mijn oma erover te praten. En wij zijn heel erg hetzelfde. Dus wij praten daarover. Door Doreen's onderzoek, dat soort dingen. Als je maatschappelijk werker op school hebt, of een vertrouwenspersoon, zulke mensen. Met ouders van vrienden. En vriendjes. Hou het niet bedekt en verborgen. Ja. Clara, jij wil wat zeggen. Ja, ik vind het heel erg belangrijk om te noemen dat er hulp is. Er is hulp voor naasten. Stichting Naast werkt door het hele land. Wij geven informatiebijeenkomsten. Mensen kunnen ons gratis bellen. Gratis adviesgesprek. Hoe vinden ze jullie? Via social media, via Google. Waar moeten ze op googlen? Stichting Naast. Stichting Naast. Ja, dan kom je onmiddellijk bij ons terecht. Heel belangrijk. En dan kun je terecht voor vragen? Voor vragen, voor hulp. Want naasten hebben hulp nodig. Dat is gewoon oprecht zo. Ja. Ik vond het in elk geval bijzonder om vanmiddag met jullie te praten. Jij wou ook nog wat zeggen, ja. Doreen, op de valreep? Ja, omdat je nu Stichting Naast noemt. Er is wel echt een verschil in bekostiging van de zorg voor naasten en voor mensen met een verslaving. Als je behandeld wil worden voor een verslaving, dan is de basis zorgverzekering daarvoor. Maar die zorg is er voor naasten niet. Dus als je hulp zoekt, kan je die hulp wel krijgen als je bijvoorbeeld een full-blown depressie of angststoornis hebt ontwikkeld. Maar als je zorg zoekt in de volle breedte van die ervaring, Dan is die zorg niet verzekerd. En waar moet je dan terecht? Nou, dan is er zijn er betaalde interventies, zoals bij Stichting Naast, of een zelfhulpgroep, zoals Al-Anon. En voor jonge mensen zijn er kop-kofgroepen die door de gemeente worden gefinancierd. Nou, het was goed dat je dat nog zei. Dorine van Namen, Michael Kaptein, Michelle Sterrenburg en Clara Rust. Ik dank jullie alle vier hartelijk. Dit was de Publieke Tribune. Volgende week zijn we er niet, want dan is het WK veldrijden in het Tsjechische Tabor. Na vier op deze zender Goed Ingerichte Kring met Shaja Morali. Voor nu nog een mooie dag en tot over 2 weken. Ster. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelf niet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Nu, 15 maanden gratis. Heyboekhouden.nl. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Kosten nemen happen uit je beleggingsrendement. In de afgelopen 10 jaar groeide de Giro uit tot een grote Europese broker. Met ons bekroonde platform tegen ongekend lage kosten zorgden we voor een revolutie in de beleggingswereld. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Duurzaam de winter door. Profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen. En houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn. Goed bekeken. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen.